Astramoc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Poznaj elektryczną Toyotę ProAce Max. Bateria 110 kWh z szybkim ładowaniem od 0 do 80% w 55 minut. Zasięg do 420 km według testu WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia. Korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyglewski. Do aresztu trafi podejrzany o napaść na 13-latkę w Repce Zdroju. Sąd przyznał rację prokuraturze. Amerykanie będą ograniczać wsparcie dla Ukrainy, przyznaje były polski ambasador w Kijowie. Łapki na kierownicę. Ruszyła policyjna akcja wymierzona w kierowców rozmawiających przez telefon. 20-latek podejrzany o napad na 13-latkę w Repce Zdroju trafi do aresztu. Sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratury w Nowym Targu. Wcześniej sąd rejonowy zdecydował, że mężczyzna, który usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, wyjdzie na wolność po wpłaceniu 50 tysięcy złotych kaucji. Sąd uchylił punkt drugi i trzeci zaskarżonego postanowienia, co w praktyce oznacza, że uchylił to zastrzeżenie, że w przypadku wpłaty poręczenia majątkowego zastosowane dwumiesięczne tymczasowe aresztowanie ulega zmianie na środki wolnościowe. Więc uchylone zostały środki wolnościowe, uchylone zostało to zastrzeżenie, czyli areszt, który był aresztem warunkowym, jest w chwili obecnej aresztem bezwarunkowym dwumiesięcznym. Mówi sędzia Renata Wajda. Jeszcze dziś sąd skieruje do policji wniosek o zatrzymanie Filipa W. i doprowadzenie go do aresztu. W połowie lutego mężczyzna zaatakował idącą do szkoły przez park 13-letnią dziewczynkę. Napastnika spłoszyli przypadkowi przechodnie. Wołodymyr Zełenski nie jest gotowy do pokoju. Tak mówią rzecznik Kremla i proputinowscy dziennikarze. Dmitrij Pieskow wezwał Unię Europejską, żeby przymusiła prezydenta Ukrainy do negocjacji pokojowych. Moskwa próbuje obarczyć Kijów odpowiedzialnością za wojnę i domaga się ustępstw ze strony NATO. Relacjonuje Maciej Jastrzębski. Mówiąc o incydencie w Białym Domu, rzecznik Kremla oświadczył, że Wołodymyr Zełenski zademonstrował brak umiejętności dyplomatycznych i gotowości do pokoju. Ważne, żeby ktoś zmusił Zełenskiego do zmiany stanowiska, cytują rosyjskie media państwowe wypowiedź Pieskowa. On nie chce pokoju, ktoś powinien go do tego przymusić. Jeśli będą to Europejczycy, to cześć im i chwała, dodał kremlowski rzecznik. Jednocześnie prokremlowscy eksperci krytykują Unię Europejską i NATO, jak to ujmują, za utrudnianie realizacji pokojowej inicjatywy Donalda Trumpa. Kremlowska propaganda nazywa działania reżimu Putina zaprowadzaniem sprawiedliwości, a solidarność państw Unii Europejskiej z Ukrainą wspieraniem neonazizmu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były ambasador Polski w Kijowie Jacek Kluczkowski uważa, że Amerykanie będą ograniczać wsparcie dla Ukrainy, chcąc doprowadzić do rozejmu. Jak zaznacza, ukraińska armia jest zależna od Zachodu, a ekipa Donalda Trumpa ma plan wobec Kijowa. Amerykanie na pewno będą ograniczać swoje wsparcie do Ukrainy, w ten sposób wywierając nacisk na władze w Kijowie i chcą doprowadzić do jakiegoś rozejmu, tak to nazwijmy, czy zawieszenia broni. Tej intencji w ogóle trudno kwestionować, ona jest sensowna. Ta wojna jest straszna, giną ludzie, młodzi ludzie, giną kobiety, dzieci, bo te rakiety często są wycelowane po prostu w dzielnice. O tym, jak Zachód i Europa mogą prowadzić negocjacje o zakończeniu wojny w Ukrainie, w Pulsie Trójki o 17.40. 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. To konsekwencje, które czekają na kierowców trzymających telefon komórkowy w dłoni. Policjanci w całym kraju rozpoczęli specjalną akcję pod hasłem Łapki na kierownicę. Ma uświadomić kierowcom, jakie mogą być skutki nieodpowiedzialnego zachowania. Akcja Łapki na kierownicę ma na celu zmianę podejścia kierowców do używania telefonu podczas jazdy samochodem, a tym samym zminimalizowanie ryzyka występowania zdarzeń drogowych, do których przyczynia się nieodpowiednie korzystanie z telefonu. Należy pamiętać, że jazda z telefonem w ręku znacząco zwiększa ryzyko wypadku, a nawet kilka sekund nieuwagi może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji na drodze. Mówi podkomisarz Bartłomiej Smarz z Nowego Miasta Lubawskiego. Akcja Łapki na kierownicę potrwa do końca marca. Łatwiej będziemy mogli kupić jeden bilet na podróż koleją z przesiadkami. Przewoźnicy regionalni zacieśniają współpracę z PKP Intercity. Efektem ma być wygoda dla pasażerów. Państwowy przewoźnik zapowiada, że w większym zakresie będą honorowane bilety. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz powiedział, że nowością jest honorowanie nielimitowanego pakietu podróży. Teraz z takimi biletami można podróżować kolejami regionalnymi, także bez limitu. Od tego roku Koleje Wielkopolskie i Arriva honorują międzynarodowe bilety Intercity. W ten sposób dołączyły one m.in. do Polregio, Trójmiejskiej, SKM-ki i Kolei Małopolskich. Bilety państwowego przewoźnika honorowane są przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, a niedługo będą uznawane przez Warszawski Transport Publiczny. Pozwoli dalej podróżować pasażerom po stolicy tramwajem, metrem albo autobusem miejskim. Pełne informacje dotyczące honorowania biletów są dostępne na stronie internetowej państwowego przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 17.05, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dziś ekstraklasowy poniedziałek, o 19.00 rozpocznie się ostatni mecz 23. kolejki. W roli gospodarza Raków Częstochowa. Gościem Lechia Gdańsk. Podopieczni trenera Marka Papszuna liczą się w walce o czołowe miejsca w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Obecnie zajmują trzecie miejsce w tabeli. Przed nami mecz z drużyną z dołu tabeli, natomiast to jest drużyna w tej rundzie grająca bardzo dobrze, no może poza tym ostatnim meczem, więc zdajemy sobie sprawę, że musimy się bardzo dobrze do tego meczu przygotować, bo spotkamy się z drużyną chcącą grać bardzo, bardzo intensywnie, młodą, wybieganą, mającą w przodzie naprawdę bardzo dobrych zawodników. W tabeli PKO BP Ekstraklasy liderem Lech Poznań przed Jagiellonią Białystok. Jeśli Raków dziś wygra, przeskoczy Jagę i zbliży się na punkt do Kolejorza. Sytuacja Lechii nie za ciekawa, ale ewentualne zwycięstwo pod Jasną Górą pozwoli Gdańszczaniom wydobyć się ze strefy spadkowej. A za niespełna godzinę pierwszy krążek spadnie na tafle w Jastrzębiu-Zdroju. Miejscowy GKS podejmie Energę Toruń w piątym meczu ćwierćfinałowym hokejowych play-offów. Stan rywalizacji to 2-2, a toczy się ona do czterech zwycięstw. W półfinałach czekają już GKS Tychy, GKS Katowice oraz broniąca tytułu Unia Oświęcim. O 17.30 AZS Olsztyn podejmie Norwida Częstochowa w Ekstraklasie Siatkarskiej. Również panie będą przebijać piłkę nad siatką. O 20.30 MKS zagra z Pałacem Bydgoszcz. Na koniec jeszcze przypomnienie wydarzeń z nocy. W meksykańskiej Meridzie Katarzyna Peter i Majar Sharif wygrały turniej deblowy WTA 500. W finale Polka i Egipcjanka pokonały Irynę Chromaczową i reprezentantkę Kazachstanu Annę Danilinę 7-6 i 7-5. W singlu pań w Meridzie Amerykanka Emma Navarro w 55 minut rozprawiła się 6-0, 6-0 z Kolumbijką Emilianą Arango. Jutro będzie słonecznie prawie wszędzie, więcej chmur pojawi się tylko na północy, gdzie może też padać. Temperatura od 6 stopni na wybrzeżu przez 10 w centrum do 11 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień marca, a to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. O tym za momencik, ale najpierw powiem Państwu, że Daniel Leśniewski w tej sprawie będzie odbierał od Państwa zgłoszenia prawidłowych odpowiedzi. A co Państwo będą słyszeć i jakie odpowiedzi będą Państwu potrzebne, o tym za chwilę. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiaj audycję, Michał Jędrkowiak ją przygotował, a mówi do Państwa od godziny 16 Aneta Awtoniuk. No dobrze, to teraz jest ten moment na uwagę, uwaga, proszę się skupić i proszę naprawdę nie włączać teraz wyszukiwarki internetowej po to, żeby ona za Państwa zgadywała, co to jest za zwierzę, tylko samodzielnie, bardzo proszę. To jest dzikie zwierzę, proszę Państwa, a jakie? Proszę zadzwonić i opowiedzieć. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever man who tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. Snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i dzwonią Państwo do nas w każdej sprawie. To jest trochę tak jak z dziećmi, te 500+, ono nic nie dało. Jeżeli ktoś chce mieć dziecko, to i tak będzie miał dziecko, bo wydatki są i na dzieci, i na psy znacznie większe niż te wyprawki czy rządowe 500+. Dziękuję za ten głos. Proszę o kolejne 700+ na psa albo na kota ze schroniska. Co Państwo na to, tak czy nie? Zapraszamy do Trójki. A w Trójce przenieśmy się do Londynu, ale tylko myślami, bo wróciliśmy z niego wczoraj. Ten wczorajszy szczyt w Londynie przyniósł szereg deklaracji dotyczących wsparcia dla Ukrainy. Chodzi o wsparcie militarne, ale też zbrojenie się samych państw Unii. Reakcje europejskich stolic śledzili nasi korespondenci i z Brukseli Beata Płomecka. Należy wyciągnąć wnioski z przeszłości, mówili europejscy przywódcy. Ukraina musi otrzymać twarde gwarancje bezpieczeństwa. Zaprowadzanie pokoju musi iść w parze z utrzymaniem pokoju, mówił szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Konieczne jest więc pilne dozbrojenie Ukrainy, a później możliwe wysłanie wojsk w ramach koalicji chętnych. Drugi element układanki. Musimy w trybie pilnym dozbroić Europę. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ma przedstawić plan w czwartek na nadzwyczajnym szczycie w Brukseli, a kolejne kraje już teraz ogłaszają zwiększenie własnych wydatków na obronność. Nad Sekwaną mieszane reakcje. Komentatorzy i politycy chwalą zapowiedzi masowych inwestycji w europejskie bezpieczeństwo, ale uważają, że bez Amerykanów Europa nie zapewni Ukrainie trwałego pokoju. Z Paryża Stefan Folzer. Większość francuskiej klasy politycznej pozytywnie reaguje na wyniki szczytu w Londynie. Od tej pory będziemy zależeć tylko od siebie. To fundamentalna sprawa i historyczny zwrot, uważa eurodeputowany lewicy Raphael Glucksmann. Krytykę wyraża skrajna lewica, która nazywa propozycję przywódców Francji i Wielkiej Brytanii improwizacją. Europejscy liderzy wprowadzili nas w ślepą uliczkę, tłumacząc od miesięcy, że jedynym wyjściem jest rozwiązanie militarne, powiedział telewizji France 2 szef skrajnie lewicy lewicowej partii LFI Emmanuel Bompard. We francuskiej prasie dominują sceptyczne komentarze. Le Monde podkreśla brak amerykańskiego poparcia dla francusko-brytyjskiego planu. Le Figaro twierdzi natomiast, że Francuzom i Brytyjczykom chodzi przede wszystkim o zrobienie sobie miejsca przy negocjacyjnym stole obok Donalda Trumpa, który zdaniem konserwatywnej gazety już wybrał pojednanie z Kremlem. Komentarze z Londynu, gdzie odbywał się szczyt, zebrał nasz brytyjski korespondent Adam Dąbrowski. Takich deklaracji jak ta premiera Kanady było wiele. Brytyjczycy dołożyli konkret. Pożyczkę na zakup brytyjskich pocisków przeciwlotniczych. Europejskie kraje zrobiły krok do przodu. Dodaje szef NATO Mark Rutte. Londynowi nie udało się przekonać wszystkich do idei wysłania wojska, które stałoby na straży ewentualnego pokoju. To dlatego premier Starmer nadal musi mówić o koalicji chętnych. Paryż, Londyn działają razem. Próbują zaprojektować nowy układ pokojowy przy udziale Ukrainy. Emmanuel Macron zasugerował miesięczne zawieszenie broni. Podstawowy plan to nadal zaangażować w to wszystko Amerykę. A do tematu wrócimy jeszcze w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki po godzinie 17.40 w Pulsie Trójki. I już teraz Państwa zapraszam w imieniu Moniki Suszek. Pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie. Śnieg jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Artur Rojek, bez końca. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód, śpiewa Artur Rojek i myślę, że to jest też taka funkcja, jaką dzisiejsze popołudniowe Zapraszamy do Trójki mogłoby pełnić w Państwa dniu. Czyli możemy gasić te wszystkie niepokoje, które rzeczywistość może powodować, przykładać lód tam, gdzie trzeba i przykładać ciepło do tych chłodniejszych miejsc. Ale to już od Państwa zależy. Czy tak jest? Proszę zadzwonić i opowiedzieć. A dzwonią też Państwo i opowiadają, dlaczego nie odbierają Państwo telefonu. Znajoma nie odbiera, gdy dzwoni nieznany jej numer, bo boi się, że padnie ofiarą oszusta. A oszuści są sprytni. Ktoś odbiera, mówi halo, słucham, czy tak, słucham. I jest to już próbka głosu, którą można wykorzystać do deepfake. A no właśnie, i to jest bardzo ważny powód, o którym warto też pamiętać, bo nie tylko SMS-y i tak zwana głosówka zamiast rozmowy telefonicznej pojawia się dlatego, że jesteśmy leniwi, ale także na przykład z takiego powodu. A mamy badania, proszę Państwa, że 70% ludzi w wieku od 18 do 34 lat preferuje formę komunikacji, która nie jest rozmową, tylko właśnie jest krótką wiadomością tekstową albo właśnie głosówką. To brytyjscy eksperci zbadali i naukowcy podkreślają, że jeszcze kilka lat temu ta grupa była o 10% mniejsza. Dla młodych ludzi rozmowy telefoniczne są podobno nienaturalne i stresujące. Do niedawna SMS-y i krótkie komunikaty na komunikatorach, a obecnie coraz częściej głosówki czy nagrywki stają się bardzo powszechne. Młodzi ludzie są przyzwyczajeni do takiego dosyć wysokiego poziomu stymulacji, czyli komunikacja tekstowa pozwala na to, żeby komunikować się z kilkoma osobami naraz. Krzysztof Kosy, psycholog biznesu. Rozmowa z jedną osobą, ona wymaga pełnej koncentracji uwagi. My musimy tej osobie dać naszą pełną uwagę, pełną świadomość, a młodym ludziom, którzy są przyzwyczajeni do bardziej różnorodnych, dynamicznych źródeł stymulacji, trudniej to przychodzi. SMS jest wygodniejszy? Do takich szybkich komunikacji, no to tak, ale do jakichś większych, dłuższych rozmów, no to dzwonię, ale do codziennego kontaktu, no to piszę SMS-a albo na Messengerze. Ale na SMS nie trzeba odpowiedzieć prawie natychmiast, czyli nie wiemy, co ktoś nam odpowie. Tak, to prawda, nie wiemy. No jakoś mi to nie przeszkadza. Liczę się z tym, jak piszę SMS-a. A stosujesz tak zwane nagrywki na komunikatorach? Tak, ale bardzo rzadko. Zawsze te komunikaty są bardzo długie, więc wolę już napisać. Młodzi ludzie są bardzo nieufni wobec rozmów telefonicznych i na przykład nie odbierają telefonów z obcych numerów. 1 na 5 w ogóle nie odbiera tych telefonów i wręcz jest zdziwiony, że ktoś śmie do niego dzwonić. Doktor Beata Rajba, psycholożka, Wyższa Szkoła Zawodowa we Wrocławiu. To jest taka troszeczkę spirala, to znaczy z jednej strony jest wysoki poziom lęku społecznego, który jest absolutnie normalny u nastolatka, ale z drugiej strony, czy to nastolatek, czy młody dorosły powinien w życiu jakoś go przełamywać. Tymczasem on wybiera SMS-y, on wybiera komunikator, wybiera głosówkę pozwalającą nie stawać twarzą w twarz z drugą osobą. W związku z tym lęk społeczny narasta, w związku z tym bardziej wybiera SMS-y czy głosówki. Unika kontaktu. No ja też wysyłam głosówki, ale przeważnie dzwonię. Pokolenie starsze w średnim wieku, my się przyzwyczailiśmy do tego, że jest naturalne, że w każdej chwili może w każdym miejscu ktoś do nas zadzwonić, ale to nie jest naturalny stan. Takim naturalnym stanem jest to, że my w pewnych sytuacjach możemy być dostępni przy pomocy telefonu czy jakiegoś innego urządzenia, a nie non-stop. Tymczasem młodzi ludzie już odbierają takie dzwonienie bezpośrednio do kogoś jako zbyt inwazyjne. Okej, napiszę do ciebie i jak będziesz miał czas i ochotę, to mi odpiszesz. Natomiast dzwonienie to jest też takie domaganie się natychmiastowego kontaktu. Na SMS trzeba czekać, żeby ktoś odpowiedział. To prawda, natomiast uważam, że ludzie są teraz bardziej skorzy, żeby poczekać niż rozmawiać. Dla młodych ludzi, i to bardzo wyraźnie widać w badaniach, bezpieczniejsze jest schowanie się za ekranem, czyli nie rozmowa w twarzą w twarz, chociaż niby ją doceniają, niby poprawia im nastrój i faktycznie to zauważają, ale z drugiej strony jednak wolą wybrać tę bezpieczniejszą dla nich formę, która nie wymaga po prostu ekspozycji społecznej. Wolę napisać wiadomość. Krótką, ktoś jak będzie mógł, to odczyta, bo rozmawiać nie każdy może zawsze. Tak się pani komunikuje ze znajomymi czy w pracy? I w pracy, i ze znajomymi. Wszyscy wysyłają SMS-y? Tak. To wygodniejsze tak przy szefie, żeby nie rozmawiać przez telefon. Nie, dlaczego? Szef też wysyła SMS-y. Jacek Frenzel, który przygotował ten materiał, twierdzi, że wielu młodych ludzi z pokolenia Z, ale także podobno milenialsi i Y,

Wyszedłem właśnie z salonu i jestem zachwycony, bo będę jeździł Toyotą CHR Plug-in Hybrid. To są aż 223 konie mechaniczne mocy w układzie hybrydowym i aż 66 km jazdy w trybie elektrycznym. Czyli po mieście elektryk, a w trasie hybryda. No i do tego mam światła LED, pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota T-Mate i pompę ciepła. No i korzyści do 26 tysięcy złotych. Jak tu się nie cieszyć? Jak niespodzianka na Dzień Kobiet, to Allegro. Znajdź idealny prezent. Na przykład woda perfumowana Calvin Klein Euphoria 100 ml za 139,99. Jak tak, to Allegro. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez, wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 17.30, czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Trzej lekarze, którzy zajmowali się ciężarną Izabelą z Pszczyny, zawieszeni w prawach do wykonywania zawodu, zdecydował sąd lekarski. Do tragedii doszło w 2021 roku. 30-letnia kobieta zmarła na skutek wstrząsu septycznego. Zdaniem sądu lekarskiego nieprawidłowości pojawiły się już w trakcie przyjęcia do szpitala. Pierwszy z lekarzy nie zlecił antybiotykoterapii ani odpowiednich badań. Drugi w kluczowym momencie, mimo objawów zakażenia, nie zlecił badania, nie zdecydował o terminacji ciąży. Trzeci lekarz nie zakończył ciąży, mimo że pacjentka była w stanie zagrożenia życia. Hamas oskarża Izrael o próbę zniszczenia umowy o rozejmie w Strefie Gazy. Twierdzi, że przedłużenie porozumienia zamiast przejścia do kolejnych faz to powrót do punktu wyjścia. Premier Benjamin Netanyahu ogłosił wczoraj, że Izrael przyjął propozycję wysłannika USA dotyczącą wydłużenia obecnego porozumienia pokojowego. Ale rozejm obowiązywałby tylko, jeśli w pierwszym dniu Hamas wypuściłby połowę żywych zakładników i przekazał ciała połowę martwych. Dwie płyty Polskiego Radia nominowane do Fryderyków 2025 w kategorii Album Roku Pop. Szansę na najważniejszą nagrodę branży muzycznej ma płyta Anny Rusowicz Dziewczyna Słońca, a w kategorii Album Roku Jazz płyta Comeback Henryka Miśkiewicza i Chopin University Big Band. Laureatów Fryderyków w muzyce rozrywkowej poznamy 5 kwietnia podczas gali w Krakowie. Pełny serwis Trójki o 18. Noc będzie pogodna, ale na północnym wschodzie kraju będzie padał deszcz. W nocy chłodno, od minus 3 na południu, w centrum 2 stopnie i 4 na wybrzeżu. I uwaga, bo nad morzem mocno wieje. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki i powiedzieliśmy dzisiaj w materiale o 700+ dla kota albo dla psa ze schroniska. Jeżeli osoba starsza, samotna czasami przygarnęłaby takie zwierzę, nie jest jej stać utrzymać ze środków, które w tym momencie posiada, dlaczego nie? Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. Yeah. mnie. Dlatego jak Edith Piaf niczego nie żałuję. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, Krzysztof Zalewski w Trójce, w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Powiedzieliśmy Państwu niedawno o tym, że dla młodych ludzi rozmowy telefoniczne są podobno nienaturalne i stresujące. Moim zdaniem największą wartością naszego życia jest rozmowa z drugim człowiekiem. Po to zdobywamy jakieś doświadczenie, po to zdobywamy wykształcenie, po to poznajmy innych ludzi, żeby móc z nimi porozmawiać, żeby móc spojrzeć na świat ich oczami, żeby móc ich posłuchać. Po to chociażby też słuchamy radia, że możemy właśnie wysłuchać czasami jakichś reportaży, czasami jakichś wypowiedzi, żeby też poznać świat oczami innych ludzi. To nas ubogaca. Zdecydowanie tak. Popołudniówka nasza trójkowa jest z Państwem dzisiaj do 19:00. Zapraszamy do słuchania. Do słuchania radia, do słuchania innych, ale też do rozmowy zapraszam. Daniel Leśniewski czeka przy telefonie i mogą Państwo na przykład powiedzieć mu o tym, jakie zwierzę, Państwa zdaniem, wydaje ten oto odgłos z paszczą. Dzisiaj jest Światowy Dzień Dzikiej Przyrody i dlatego o to pytam. Zupełnie nie w związku z tym dniem piosenka Funny Little Frog. My throat. conversation with you at night. It's a little one-sided, but that's alright. I tell you in the kitchen about my day. Sit on the bed in the dark, changing places with the ghost that was there before you came. You've come to save my life again. I don't dare to touch your hand. I don't dare to think of you in a physical way. Someday. 17:40 w Trójce. Puls Trójki. W studiu Monika Suszek i goście. Dzień dobry. W Londynie zakończył się szczyt w sprawie Ukrainy. Premier Wielkiej Brytanii ogłosił powołanie koalicji chętnych na rzecz misji pokojowej, a jeszcze wcześniej taką deklarację wysłania sił pokojowych wyraziła Turcja. Czy Turcja będzie rozdawała karty w grze o przyszłość Ukrainy? O to zapytam moich gości. Witam w studiu Aleksandrę Spancerską, analityczkę do spraw Turcji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również Karol Wasilewski, zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Turcja chce wejść do gry i uczestniczyć w tych rozmowach pokojowych. No, zdaje się, że to, że Turcja się angażuje w kwestie pokoju, wspiera Ukrainę, to było widoczne już od samego początku, od początku wojny, kiedy to słynne drony Bayraktar były wysłane, kiedy to Turcja też uczestniczyła w tych rozmowach uwolnienia jeńców. Zatem chyba nie powinno nas dziwić, że Turcja chce być takim gołąbkiem pokoju, pani Aleksandro. Dziękuję, że pani zwróciła uwagę na te aspekty. Odnosząc się do tych Bayraktarów, no rzeczywiście o tych Bayraktarach, szczególnie w tej pierwszej fazie wojny, nawet powstawały piosenki, więc one są takim elementem popkultury i myślę, że każdy je tutaj kojarzy. Rzeczywiście Turcja od początku tej wojny no, prowadzi taką politykę balansowania. Już w 2022 roku w kwietniu zorganizowała rozmowę w Stambule. Potem też była zaangażowana w wymianę jeńców, ale też wdrożyła konwencję z Montreux, pośredniczyła w negocjowaniu korytarza zbożowego na Morzu Czarnym, więc tutaj inicjatywa Turcji nie powinna nas dziwić. Powiedziała pani, że balansuje. No właśnie trochę jest ten taki balans, bo też Turcja nie przyłączyła się do sankcji na Federację Rosyjską, też Turcja kupowała gaz ziemny. No to wobec tego Turcja rzeczywiście balansuje między Ukrainą a Federacją Rosyjską? Pan Karol Wasilewski? No tak, balansuje. Sama pani powiedziała dlaczego. To znaczy z jednej strony, tak jak Ola słusznie powiedziała, pomaga Ukrainie w różny sposób. No, mamy oczywiście Bayraktary, mamy korytarz zbożowy, mamy kwestię szalenie istotną dla Turcji, a można powiedzieć sprzyjającą, która pojawiła się również w związku ze wsparciem Ukrainy, czyli zmiany równowagi w basenie Morza Czarnego na korzyść Turcji. A jeśli przypomnimy sobie, dlaczego to jest takie ważne? No Tayyip Erdoğan, wybierając się na szczyt w Warszawie jeszcze w 2016 roku, mówił, że Morze Czarne staje się rosyjskim jeziorem. No ale z drugiej strony mamy Turcję, która no właśnie nie dołączała do sankcji, jest bardzo ostrożna wobec krytyki Rosji. I tutaj warto wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza to może przyczyna takiego zachowania. Otóż wynika ona z takiego głębokiego przekonania Turcji, że porządek międzynarodowy zmienia się w kierunku porządku wielobiegunowego, że będzie się liczyło więcej aktorów, tak w dużym uproszczeniu mówiąc. I w związku z tym w tym świecie Turcja powinna zajmować, no tak to powiedzmy, równy dystans wobec różnych aktorów międzynarodowych. Druga rzecz, którą warto powiedzieć, jakoś mi się zapomniała, więc myślę, że do końca tej audycji przypomnę sobie, o co tutaj chodzi. Natomiast w tym momencie po prostu brakuje mi jej w mojej głowie jako poukładanej. Tak, pan trochę powiedział o tym, o interesach Turcji w tych rozmowach pokojowych. Rozumiem, że też interesem jest pewien taki wizerunek prezydenta, żeby uczestniczyć w tych rozmowach. Na ile jest to istotne, na ile jest to ważne i na ile jest to w pewien sposób zachęcające, aby być takim gołąbkiem pokoju i uczestniczyć w rozmowach. No, Turcja funkcjonuje w systemie prezydenckim i tam rola lidera jest bardzo ważna, więc tutaj też Chodzi o reputację samego Recepa Tayyipa Erdoğana, który był osobiście zaangażowany w te rozmowy w Stambule w 2022 roku i też pokazuje, że wychodzi z inicjatywą dyplomatyczną i to jest też kwestia prestiżu Turcji na forum międzynarodowym, bo tutaj Turcja walczy o swoje miejsce przy stole negocjacyjnym i na pewno chcę przejąć inicjatywę, chcę być obecna. Pani Karolu? No przypomniało mi się właśnie dzięki temu, co Ola powiedziała, dziękuję bardzo. Właśnie ten drugi ważny fragment zachowania Turcji, czy powodujący to zachowanie. Turcja po prostu chce wreszcie wypłaty dywidendy z tej swojej polityki. Z polityki, no tak jak to nazwaliśmy, polityki balansowania, no ale właśnie drugie są te względy wizerunkowe. No bo jakże mieliby argumentować tureccy decydenci, że ta polityka balansowania jest rzeczywiście polityką właściwą, jeśli nie mieliby z tej polityki fruktów. No i zaangażowanie w rozmowy, do którego Turcy dążą, ma być właśnie jednym z takich namacalnych fruktów, który ma pokazać społeczeństwu, że zobaczcie, ta polityka balansowania, ta nasza definicja tego, jak powinna wyglądać polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Turcji, jest słuszna. I tutaj widzicie bardzo konkretny uzysk. Turcja dołącza do tych rozmów. Muszę dodać, że Turcy mają przekonanie, że oni już do tych rozmów dołączyli, choćby ze względu na te czwartkowe rozmowy, czwartkowe, jeśli dobrze pamiętam, Stanów Zjednoczonych i Rosji w amerykańskim konsulacie w Stambule. To nie jest tak naprawdę dołączenie Turcji do stołu rozmów i do decydowania, czy daleko jeszcze do bycia graczem, którego moglibyśmy nazwać kluczowym. Ale już w optyce tureckiej zaczyna się kształtować taki wizerunek państwa, które dopięło swego, przynajmniej w tym pierwszym kroku. Zobaczcie, o przyszłości Ukrainy zaczęli rozmawiać u nas. A dlaczego u nas? Bo jest to wygodne i dla jednej, i dla drugiej strony. Wiemy z niedalekiej przeszłości, że no Stany Zjednoczone wykorzystywały jednak Turcję też jako kanał do komunikacji z Rosją no w ciągu tych ostatnich 3 lat trwania wojny. Co zatem Ukraina zyskuje, zapraszając Turcję do rozmów? Czy to jest tak, że no po prostu nie ma wyjścia, bo z kolei Europa też nie do końca się deklaruje, jeżeli chodzi o wsparcie. W dalszym ciągu jest w pewien sposób zdystansowana. No przypomnijmy, że wtedy, gdy odbywały się rozmowy w Rijadzie pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi, wysłannikami delegacji, prezydent Zełenski był obecny w Ankarze, spotkał się z prezydentem Erdoğanem i na pewno Ukrainie zależy, aby Turcja udzieliła swojej gwarancji bezpieczeństwa. To jest kluczowa kwestia. Myślę, że warto zwrócić uwagę, że Turcja posiada drugą pod względem liczebności armię NATO i obecność Turków na pewno byłaby pożądana w tym wymiarze kształtowania nowej architektury bezpieczeństwa. Także no jakby na pewno toczą się w tym kierunku rozmowy. Oczywiście były takie spekulacje, które podniósł Bloomberg w jednym ze swoich artykułów, że Turcja tutaj miałaby uczestniczyć w zagwarantowaniu pokoju na Ukrainie, aczkolwiek nie ma tutaj jasnych, jednoznacznych sygnałów ze strony tureckich decydentów, ażeby Turcja miała wysyłać swoje wojska. Myślę, że tutaj no, bez jakiegoś powszechnego konsensusu międzynarodowego i bez obecności Turcji przy stole negocjacyjnym no nie będzie mowy o tym, żeby Turcja wysłała tam swoje wojska. A gdyby wysłała, to w jaki sposób mogłaby zmienić taką równowagę w rozmowach pokojowych, gdyby się zaangażowała? Może dodajmy jeszcze jeden wątek, bo zadała pani pytanie, co Ukraina by zyskała. A czego się boimy? Boimy się tego, że konflikt bardzo istotny dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego, mówię teraz, dla bezpieczeństwa Europy, no ale oczywiście też z punktu widzenia Turcji, dla Turcji bezpieczeństwa, zostanie rozstrzygnięty w taki bardzo staromodny sposób. To znaczy dwóch zawodników wagi ciężkiej spotyka się i ustalają nad głowami wszystkich, jak ma wyglądać przyszłość jakiegoś państwa. Ukraina poprzez zaangażowanie Turcji zyskuje państwo, które się temu sprzeciwia. Państwo, które sprzeciwia się temu po pierwsze ze względów takich tradycyjnych wartości w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, a mianowicie chodzi o zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy. Po drugie, państwie, które, no bo nie bez powodu Turcja się tego obawia, już pomijając te względy historyczne, ale po prostu obawia się tego, że frywolna, może to jest dobre sformułowanie, polityka Donalda Trumpa i dość takie luźne podejście jego drużyny negocjacyjnej, zaczyna mi zalatywać jakoś drużyną pierścienia, oby byli bardziej zorganizowani, doprowadzi do nadmiernego wzmocnienia Rosji. To znaczy, że Rosja dostanie od Trumpa korzyści, które są niewspółmierne do jej wysiłku wojennego. I co by to spowodowało? Otóż obawiają się Turcy, że spowodowałoby to zmianę znowu tej równowagi sił w basenie Morza Czarnego, wzmocnienie Rosji, odwrócenie całych korzyści tureckiej polityki zagranicznej wobec Rosji na Kaukazie Południowym, na Bliskim Wschodzie. Mamy sygnały, że Izrael namawia m.in. Stany Zjednoczone do tego, żeby Rosja zachowała swoje bazy w Syrii. Czy wreszcie w szerszym Bliskim Wschodzie, na przykład w Libii. I to jest sprawa kluczowa. Natomiast pani zadała pytanie, jakie? W jaki sposób Ankara też może zmienić równowagę w tych rozmowach pokojowych? Bo tak, z jednej strony mamy wsparcie, bardzo silne wsparcie Wielkiej Brytanii, które było ostatnio wypowiedziane. Francja również wspiera tutaj, aby te siły pokojowe były wysłane, ale no, pozycja prezydenta trochę się chwieje, można powiedzieć. Są też głosy z Niemiec po tych słynnych wyborach parlamentarnych, że nie do końca są zdecydowani co do pomocy, bo już się pojawiały takie sytuacje, okazje do tego, by w pewien sposób rozmawiać o przyszłości i bezpieczeństwie gospodarczym. No i wobec tego, czy tutaj Ankara może zmienić taką równowagę w tych rozmowach pokojowych i bardziej przyspieszyć też kroki Unii Europejskiej, Europy w tym zakresie? No dobra, to może kończąc w takim razie, dziękuję, że pani przypomniała, koncentrację już ucieka najwyraźniej o tej porze. Czy Turcja może zmienić? Po pierwsze, może pokazać jako jeden z tych kluczowych aktorów, którego głos będzie jeszcze silniejszy, jeśli dojdzie do porozumienia z państwami europejskimi, że no właśnie, wszelkiego rodzaju porozumienia Donalda Trumpa z Władimirem Putinem nie ziszczą się, bo wymagają dla tego, co Turcy nazywają trwałością pokoju, zgody również mocarstw, czy po prostu sił regionalnych. I to jest pierwsza sprawa. No druga sprawa jest taka, że w porozumieniu z państwami europejskimi na przykład może zdecydować się ostatecznie na wysłanie sił pokojowych. Tutaj Ola podkreśliła bardzo słuszną rzecz, to znaczy ten konsensus międzynarodowy. Gdybyśmy działali w ramach dotychczasowych sposobów, w jaki to się procedowało, no to takie porozumienie pokojowe, które kiedyś tam, wierzymy, zostanie zawarte, powinno by zostać zarejestrowane na przykład w Organizacji Narodów Zjednoczonych. A w związku z tym powinien być, tak sądzą też Turcy, mandat Organizacji Narodów Zjednoczonych dla jakiejkolwiek misji gwarantującej pokój na Ukrainie. I wtedy Turcja byłaby bardzo chętna. No oczywiście to, czy to się tak potoczy w sposób tradycyjny, jest bardzo wątpliwe, biorąc pod uwagę stanowisko Donalda Trumpa wobec Narodów Zjednoczonych, czy wobec tego, co moglibyśmy nazwać dotychczasową praktyką dyplomatyczną. Czy Unia Europejska zaufa w deklarację Turcji? Czy będzie na przykład też wspierała tutaj pozycję w tych rozmowach pokojowych? Jeszcze pani Aleksandra. W optyce Turków Unia Europejska i państwa członkowskie są podzielone, dlatego trudno w przekonaniu Turków wypracować jakiś taki konsensus. Trudno tutaj mówić, znaczy na pewno jest wola, jeśli chodzi o intensyfikację tej współpracy w kwestii zwiększenia tutaj współpracy w obszarze bezpieczeństwa, aczkolwiek nawet po tym szczycie w Londynie widać, że nie były obecne państwa bałtyckie, nie była obecna Grecja, nie były obecne Węgry, więc tutaj to też pokazuje, jak państwa wewnętrznie w Unii Europejskiej są podzielone. Więc dla Turków to też jest taki sygnał, że Unia Europejska nie jest zjednoczona, więc tutaj trudno będzie współpracować i wypracować taką jedną, konsekwentną linię. Dużo zależy pewnie od zaufania, ale to z pewnością będziemy jeszcze śledzić, co się będzie działo właśnie na tym polu. Bardzo państwu dziękuję. Naszymi gośćmi była Aleksandra Spancerska z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I Karol Wasilewski, analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich, również dziękuję. Dziękuję. A ja dziękuję Monice Suszek. Dziękuję również. Walking in the park